jöttem ki. Nem voltam be a fát. Mit akartam? Mi szedted ki ezt a... Hogy én nem szedtem volna ki, hát nem itt ez a dom. Nem ide akkor... Más. Ütetni vagy valami. Jaj, nem. Ára, mint kukor. Azon gondolkozok most, hogy elsőt borsót fessek, és utána a hagymá, vagy hagyma, és utána káposztát kívánc rakni. Nem tudom, mert jócska. De van. Töltve. Eddig tartott egy felére csizmádat. És kellene hányat? Hát, vagy beöntögetni az összeset. Rakjad, és akkor végkerti meg, vagy hát nincsen. Ketten kell, hogy gyorsan haladok. Mikor szedem le a bírse? Meg akarod volna a bírse, de azóta, hogy a blackvá lesz. Én majd oda akarom a tatának adni. Annyit segítek már nekünk, hogy hagyj egyén meg a pálinkája. Meg kéne már neki külön venni valamit, vagy valamit. Lehetőleg oda jöttem. Mi a csodáját, én adom a bírse. Nem hiszem, hogy abban a sobbú, csak fél. Lehetetlenek tartom. Jó van, de most miért nem hagyjuk a szödet közbe? Átjuk a magyarázat, amit én szeretném, másik nem másik pozitív, mint magyarázat. Neked nem kell. Én nem vagyok arra. Már tudom, hogy most odaig a héten. Ha miért nem mentem, akkor olakod a fát. Hát én már látom, hogy a kicsit, hogy mennyit voltam belőle. Jó, most megyek a fát rakja. Nem az első tarik. Megrakom még egy kicsit, rakok rá, hogy teljesen legyen, mint a magi. Akkor segíts itt berakni a fát. És akkor segíted bírset szenni? Nem segítek én bírset. Hát akkor bazd meg, akkor nem értek. Akkor melyek a hamarra? Melyek is? Ott biztos van még 20 alicska vagy csak. Csúkok, haza. Haza, haza. Thank you. Ha ha ha! kopása, ne pedig el a... Menjél már, te kopád! Igazán most kell állni, hogy itt bele a lábomba a szója. Normális vagy te? Miért kell állni egy nagyba? Nem megmondtam, hogy összefillak. Hogy rakilak, hogy átosan, hogy itt vagyok, nem vagy normális? De kérni ezt neki. Látod, ekkorát kell jutott egyébként összeszélni. Szerintem akkorát kell jutott. Most így van így valakit. fúrni, mint egy hülye. Malac, malac, malacka! Jó a kedved, malac. Igen, malac. Várd a zenivaló. Jaj, mi van, malac? Várja. Szóval a lámpám. Jó, akkor becsukod, te vagy én csukjam be. Most ha majd nekem muszáj lesz. De anya segít, ez segít, ezt anya. Én nem segít. Nincs oda? Én mindig segítettem neked. Nekem, én. Betrap a fa is. Mindig minden, besek. Hónap végre, akkor korán kell kelni, hogy a bírsa feszedjük. Akkor korán fel kellek, már 6 óra. Meg lesz, nézd! Te kalva a születésnapon, nem vettem ajándékot. El kell menni, holnap veszek még ajándékot is, de emberről kell menni. Egy jó mász össze-vissza? Ha nem azt mondtad, hogy jól a cikkbe való vagyok. Én nem mondtam ilyen sőt. De hogy is, nem, párszor mondtad. Na, mégis nem... Na mi? Megnézni a... Húra. Thank you. Mit zabáltál már meg? Tehát félfaltad azt a kevés kis kóbászt, amit vettem. És a utálatos elmény, nem eszem a kóbászt! Ha már láttam, hogy bezabáltál, akkor mit zabáltál gyorsan? Nézd meg, minden helyen szépaszod a fejjel is meg mindent! Mikor tartott meg egy kis rendet? Miért vagy a beteg? De hoztad a kulcsomat? Hát azt mondtad, oda tetted a pikoricára. Jó, akkor hol van? Más csutát. Hát tudom, hogy kell tapni, hogy szállap te kulcsot fogod. Úgyhogy te kivittál, és akkor úgy került oda. Most egy felsőlesen végek százalatonáros kulcs. Nem kell vinni, jó lesz az. Nem tudom, hogy tartod. Boldog, hogy te mivel kiabálsz össze-vissza. Nem, két munkás, kiabálást nem engedtem még. De a munkások közben még a büdösen. hülyeségei. tévénk mi minden megint. Nézd meg a sorozatod a másik számítógépen. Nincsen színnel akkor. Ahol is fog lenni. Derítsük ki, hogy a támadás ereje megfelel a fiú fizikának. Ezt tudom, mondhatod, hogy ennek én is eszem, Vincent, tévedés. Most gombócmentesen. Fel is értek én elért. Hogy ti most kedvenc étele a most gombócmentesen? Egyik az is tévedés. De tényleg lehet én az anyukám? Te viszont apukaként a bocsék vagy. Köszönöm, alkalmaz a pincere ítrénerevet. Ma reggel most akar, jó? Na, de hát kárgó. Attila! Mi ment ki? Nem mondtam, hogy csináltál, de megmentek az adásokat. Melyiket mentek ki? Mindegyik. De tudod, hogy itt van? A becsület. A bizalom. Hol vannak? Hát Móbivel közt szoktam tenni. Teljes szívéből leszi. Na és hogy olyan kitűnően csókol. Meg aztán tudod visszarakni. Nem tudom, te se tudja magad. Ez rohoznos mindig. Ebben. Nem tudom, én még mindig. Fel kell kezdeni azt a... Mi? Aszla. Nem kezdjük a fel. Most miért nincsen? Hogy nem volna? Egy már rá! Kezdj már! Látom, megint megetted a csipszet, nem adta semből. De van még csinálni. Mindig megeszed tőle mindent. Igen, már jó tetszett. Igen, már tőle a csipszet, mint el megeszed. Mindjárt egy kettő. Mindjárt egy kettő. Három, megeszed, töltöd meg vagyok. Jó. Na, miért nem még? Na, én nem teszed rá, menjen. Megjössz, ehhez lusta vagy. Menj el rá. Tévi kettőre tenni. Nem teszed rá. Yeah. Thank you.

Jajos.